Dobry wieczór, witamy Państwa. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. 16 już minęła. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Dziś 13 dzień listopada. Jest poniedziałek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Policja analizuje nagrania wideo sobotnich marszy, zapowiada zawiadomienia do prokuratury, jeśli okaże się, że doszło do złamania prawa. Polska przystępuje do unijnej współpracy wojskowej, ale szef MSZ-u ma wątpliwości i będzie sprawdzał, czy wspólne działania mają sens. Trwają prace nad e-receptą. W przyszłym roku w wybranym mieście zaczną się testy. Policja sprawdza, czy doszło do złamania prawa w trakcie obchodów Święta Niepodległości. Analizowane są nagrania wideo z marszy, które 11 listopada odbywały się w całym kraju. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka zapowiada, że jeśli będą podstawy, to prokuratura zostanie natychmiast powiadomiona. I nie ma tutaj taryfy ulgowej dla nikogo. Dla nas nie jest ważne, jakie to zgromadzenie, kto je organizował, jakie reprezentuje środowisko. W momencie, kiedy ujawnimy, że było łamane prawo, jak chociażby w postaci odpalania materiałów pirotechnicznych, używania treści ksenofobicznych, upokarzających inne osoby, taki materiał dowodowy zostanie natychmiast przekazany do prokuratury. W sobotę największy marsz przeszedł ulicami Warszawy. Organizowany był pod hasłem My chcemy Boga. Uczestnicy nieśli polskie flagi, biało-czerwone opaski. Na części z nich były kotwice Polski Walczącej i inne patriotyczne symbole. Były też transparenty, na których przeczytać można było m.in. My chcemy Boga, Lwów i Wilno pamiętamy, a także Wszyscy różni, wszyscy biali, Europa będzie biała albo bezludna, biała Europa braterskich narodów. MSZ w opublikowanym komunikacie podkreśliło, że polskie władze potępiają poglądy bazujące na ideach rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiSu mówi, że odcina się od części haseł Marszu Niepodległości, ale jak dodaje, to był margines. Znaczny procent był piękny. Widziałem te biało-czerwone flagi, morze biało-czerwonych flag. Widziałem również młodych ludzi, rozmawiałem z nimi, poszli całymi rodzinami po to, żeby cieszyć się z 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Więc inicjatywa bardzo słuszna, natomiast zostało zakłócone to tymi hasłami, które nie powinny mieć miejsca. Ja się od nich absolutnie dystansuję i odcinam. Nowoczesna złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów Marszu Niepodległości polegającego na propagowaniu faszyzmu, nawoływaniu do nienawiści na tle rasowym oraz znieważeniu grupy ludności ze względu na jej przynależność rasową. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Polska przystępuje do wspólnej unijnej współpracy wojskowej, ale są wątpliwości. Ma je minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który w Brukseli powiedział, że nasz kraj będzie się przyglądać temu, jak porozumienie będzie się rozwijać. Dodał, że jeżeli polskie interesy nie zostaną uwzględnione, to Warszawa zrezygnuje. Wchodzimy w ten eksperyment, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, chcemy kształtować ten eksperyment, ale mamy też pewne obawy i obiekcje. Oczywiście im więcej obrony, tym lepiej. W związku z tym nie protestujemy, wchodzimy do tej instytucji, ale pod warunkami, że nie będzie to dublowanie z NATO, nie będzie to rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, nie będzie to oznaczało wypychanie Stanów Zjednoczonych, na przykład przemysłu obronnego Stanów Zjednoczonych, który produkuje rzeczy, których czasami Europa nie produkuje i tak dalej. Na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony PESCO zdecydowały się 23 kraje. Zgodnie z planami mają się one angażować we wspólne projekty zbrojeniowe, które będą finansowane z unijnego funduszu. A rozwijane mają być też nowe technologie. Zacieśnianie współpracy wojskowej oznacza również, że powstaną sztaby przygotowujące unijne operacje. Dodajmy, że umowy nie podpisały Wielka Brytania, Malta, Portugalia, Irlandia i Dania. Pod koniec lutego przyszłego roku w jednym z miast wprowadzony zostanie pilotażowy projekt wypisywania e-recept. W całym kraju będą one obowiązywały od 2020 roku. O tym, jak ma działać system, mówi wicedyrektor Centrum Wojciech Górnik. Pacjent otrzyma unikatowe zabezpieczenie, tak zwany token, na swoje urządzenie elektronicznie. Będzie szedł do apteki. W aptece będzie podawał swój PESEL, będzie podawał numer ten zabezpieczający i farmaceuta będzie realizował receptę. Jedna recepta, jeden lek. Chorzy oczekują takich zmian, ocenia prezes Fundacji My Pacjenci Ewa Borek. System publiczny musi zacząć stosować te rozwiązania, które pacjenci znają z systemu prywatnego, takie jak umawianie, odwoływanie wizyt, odbieranie wyników badań, wyszukiwanie miejsca leczenia. Pacjenci oczekują informacji o tym, gdzie kupić lek, zwłaszcza taki, który jest trudno dostępny. Z badań fundacji wynika, że 3/4 pacjentów chce, żeby istniał system elektroniczny gromadzący dane o wszystkich lekach na receptę stosowanych przez chorych. Połowa badanych chciałaby, aby przepisywane leki były dostarczane do domu. I na koniec przekazujemy smutną informację, która do nas nadeszła. Nie żyje znana aktorka Lina Janowska, miała 94 lata. O śmierci artystki poinformował ZASP. Alina Janowska znana jest m.in. z ról w Zakazanych piosenkach, Lalce czy Wojnie domowej. Grała też na teatralnych scenach. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W czasie II wojny aresztowana i osadzona na Pawiaku podczas Powstania Warszawskiego Alina Janowska była łączniczką. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem w rejonach podgórskich, w górach śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10 cm. Gdzieniegdzie głównie na północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność, a temperatura w nocy minimalna od -1 do +1 na wybrzeżu, od 0 do 3 w rejonach podgórskich, nawet -3. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, zachodni. W Karpatach tak porywy do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 43 cale, LG Smart Wi-Fi za 1890, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Halina Wachowicz przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami do 19? O zmianach w ordynacji wyborczej dziś w Pulsie Trójki. Po 17.45 naszymi gośćmi będą posłowie Adam Zieliński, Kukiz15 i Marcin Horała, PiS. Od dziś kierowców obligują nowe zasady przy badaniach technicznych pojazdów. Diagnosta, jeżeli uzna, że stan techniczny pojazdu jest zagrażający, będzie zobligowany do tego, żeby wpisać negatywny wynik badania kontroli pojazdu do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów wraz z kodem USTER. Mówić będziemy także o trudnych negocjacjach Unii z Wielką Brytanią. Efekty rozmów dotyczyć będą także Polski. Nas dotyczą również bardzo wyraźnie kwestie budżetowe, dlatego że Polska jest największym beneficjentem budżetu unijnego, więc sytuacja, kiedy zabraknie wpłat brytyjskich, w oczywisty sposób musi w nas uderzyć. Ciekawe, czy sprawdzą się przewidywania i ludzie z czasem stworzą mimowolnie wirusa, z którym nie poradzi sobie nikt. Można teoretycznie założyć taki model, że pokaże się coś, co jest oporne na wszystkie antybiotyki i z tego wybuchnie jakaś potężna epidemia, ale zawsze ktoś przeżyje. Jest zatem nadzieja na przyszłość. Po 18.15, jak zwykle reportaż, dziś Joanny Bogusławskiej, Fabryka Opowieści. To historia dziennikarki, autorki filmów, która w internecie przyciąga czytelników opowieściami. Kiedyś Steve Jobs powiedział coś takiego, jak będziesz robił to, co kochasz, to nigdy nie będziesz pracował. I tak było ze mną. Ja robiąc filmy właściwie nigdy nie uważałam, że pracuję. Te spotkania były niezwykłe, to znaczy to tak naprawdę chyba dlatego robiłam te filmy, że bardzo mnie cieszyło, jak dostawałam maile czasami, czy listy jeszcze wcześniej do redakcji ludzi, którzy przeżywali te opowieści, przeżywali te filmy i to rzeczywiście coś zmieniało w ich życiu, jak czasami pisali, że dałam im nadzieję. Reportaż Joanny Bogusławskiej, Fabryka Opowieści, dziś w Trójce po 18.15. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD A+ HDR za 6199 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Sony. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana. Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail. Z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites.

raczej nikłe. Mamy oczywiście przykłady urzędujących włodarzy miast, którzy nie są przedstawicielami partii, ale zazwyczaj mają oni poparcie albo konkretnych środowisk politycznych, albo kiedyś byli członkami partii. Zdarzają się takie sytuacje, że mamy prezydentów bezpartyjnych, tak jak na przykład w Sopocie prezydent Karnowski, no tylko że historia tych prezydentów jest historią partyjną. Na dzień dobry ciężko jest wejść bezpartyjnemu. Mówi były samorządowiec, obecnie wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim dr Sebastian Kozłowski. Idealnie byłoby, gdybyśmy głosowali po prostu na osobę, oceniali jej osiągnięcia, a nie patrzyli na partyjny szyld, dodaje Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Z drugiej strony jakby no realia też są takie, że żeby zdobyć poparcie wyborców, to potrzeba dużych nakładów finansowych na przeprowadzenie kampanii i łatwiej jest to zrobić na pewno osobom, które mają poparcie większych partii politycznych, co też zresztą ułatwia ordynacja wyborcza, która jednak preferuje partię, również w przypadku wyborów samorządowych. Partyjna łatka bywa jednak i balastem, a nie atutem, dlatego samorządowcy czasem z niej rezygnują. Wielu samorządowców w ten sposób się, nie chcę użyć słowa przepoczwarza, ale po prostu no, zrzuca w pewnym momencie ten gorset partyjny i wtedy czują się bardziej swobodni, żeby działać niezależnie. Na przykład wieloletni prezydent Katowic Piotr Uszok miał oferty poparcia największych partii politycznych, a przez kilka kolejnych wyborów startował jako kandydat niezależny i zawsze wygrywał. Jeśli chodzi o duże miasta, w tej chwili najdłużej w Polsce urzęduje prezydent Gliwic. Zygmunt Frankiewicz nieprzerwanie rządzi od 24 lat. Jak to zrobić, żeby tak długo być prezydentem miasta? Przede wszystkim to nie być przywiązanym do przysłowiowego stołka. Robić to, co jest konieczne. 10 razy się zastanowić, zapytać ludzi, podjąć decyzję, a później ją realizować. Nawet jeżeli jest niepopularna. Myślę, że to te niepopularne decyzje dają najwięcej. Bardzo dobre wyniki w wyborach od lat uzyskują też prezydenci Gdyni, Kielc czy Wrocławia. Bezpartyjni, choć nie bez zaplecza politycznego. Przykładów jest więcej, wymienia ekspert samorządu dr Sergiusz Trzeciak. Są rekordziści, chociażby prezydent Gdyni Szczurek, który cieszy się bardzo wysokim poparciem. Prezydent Rzeszowa Ferenc, który też cieszy się wysokim poparciem, chociaż paradoksalnie wcześniej był związany ze środowiskiem SLD. To też jest pewien fenomen niektórych prezydentów, którzy wychodząc z pewnego środowiska, z czasem wyrobili sobie na tyle mocną markę, że udało im się usamodzielnić. Wracając do początkowego pytania, zdaniem ekspertów lokalny autorytet nie mający żadnego poparcia partii albo biznesu nie ma najmniejszych szans na zaistnienie na scenie politycznej. Były niespodzianki takie jak Robert Biedroń w Słupsku, ale no mówmy się jednak człowiek znany z wielkiej polityki, więc no w jakiś sposób muszą być to osoby, które wpadają jak meteoryt, jak coś innego, coś nowego i zaburzają to, co się utrwaliło do tej pory. Takie osoby, które gdzieś od dołu pracują ciężko w starciu z kandydatem, który jest wspierany na przykład przez partie polityczne i jest już od kilkunastu lat wójtem czy burmistrzem, no takie osoby jest bardzo ciężko wygrać. To potwierdzają też pierwsze doniesienia o kandydatach. W Warszawie z ramienia PO wystartuje Rafał Trzaskowski. PiS wystawi albo Patryka Jakiego, albo byłego polityka Nowoczesnej, obecnie swojego posła Zbigniewa Gryglasa, albo marszałka Stanisława Karczewskiego. W Krakowie PiS mówi o dwóch nazwiskach, o wiceminister rozwoju Jadwidze Emilewicz lub Małgorzacie Wasserman. Nowoczesna i Platforma zastanawiają się nad poparciem dla Jacka Majchrowskiego. No jak więc widać, choćby po tych przykładach wciąż brakuje świeżej krwi spoza polityki. O zbliżających się wyborach samorządowych Łukasz Karusta. Więcej, proszę Państwa, na temat wyborów planowanych zmian w ordynacji już za półtorej godziny w Pulsie Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 18 minut po 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Panie Piotrze, witam. Dobry wieczór. Halo? No nie taki dobry ten wieczór. Ta wiadomość była w serwisie niezbyt pocieszająca. No panie Jakubie, dobrze, chociaż pan w tej trójce jest i pan no, jakoś tam jesień rozpogadza, bo szkoda pani Janowskiej naprawdę, bo to był wzorzec. Wielka dykcja wspaniała, to jeszcze starej daty nauczyciele, pokolenie lat 20. Ja pamiętam, jak śpiewała to czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, w tym z takim błyskiem w oku patrzyła w to oko, gdzie ta chyba kolaborantka, którą golili, tam mieszkała, no to nie, czy w tym wojnie domowej przecież jej rola. No tak, i później, wspaniałe, no jest... wspaniałe filmy, panie Piotrze, już tuż po wojnie, przecież Zakazane piosenki, tak, Ostatni etap, potem Skarb, ale również Cudne rzeczy w latach 70. Pewnie pan pamięta taki film w reżyserii Jerzego Gruzy, Dzięcioł. O, Dzięcio, tak, a Łuczniczka grała. A potem Podróż za jeden uśmiech i wspaniała też rola. Tak, to już rola, no. Ale jak mówię, no panie Mianowsko, można było być w kuchni, a telewizor w pokoju, a było słuchać, co ona mówi, tak? Bo to jest mistrzyni też dykcji, to już to pokolenie odchodzi, niestety, no. Musimy się tego przyzwyczaić, no i tyle. Ale dobrze, no trzeba iść do przodu, życie przed nami, życie toczy się dalej. Pozdrawiam. Pozdrowienia dla pani Janowskiej w tym niebie tam. Pozdrawiam, panie Piotrze, dziękuję za to wspomnienie. Je n'attendais que toi, moi si galant l'amour, le cœur à la dérive. Aimant au jour le jour, je ne m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives. Je n'attendais que toi pour fleurir mes saisons de phrases éternelles. Et dans un tourbillon me dire mille fois que je suis la plus belle. Viens, serre-moi très fort, blotti entre tes bras, je serai sur ton corps comme un noyau qui craque. Au printemps découvert, mes rires en éclats résonneront dans l'air. Comme un drapeau qui claque. Je n'attendais que toi en cherchant dans l'espoir la force de survivre. Quand mon cœur était noir, que mon âme avait froid pour commencer à vivre. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, moi rêvant d'absolu de choses impossibles. Moi venant de la rue qui espérait mon roi, ce héros invincible. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, quand tu es arrivé, tu n'as eu qu'un sourire. Tout s'est illuminé, j'ai connu la joie d'aimer comme on rêve. Que toi, espérant nuit et jour qu'enfin mes joies s'abreuvent aux sources de ta vie pour y puiser ma foi et me réveiller neuve. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Tu Charles Aznavour, Mama Bea. Program trzeci, 24 prawie minuty po godzinie 16. Od dziś, proszę państwa, zmieniają się przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów. Za przegląd trzeba zapłacić przed, a nie po. A do tego, jeśli diagnosta znajdzie w naszym aucie poważną usterkę, to informacja o tym pojawi się natychmiast w systemie centralnej ewidencji pojazdów. Jeśli ktoś niespecjalnie dba o stan techniczny pojazdu albo ma już stary samochód, może mieć problemy. 18 lat ma chyba. No ale no szkoda, nie wiem, wyrzucać go, zezłomować. Co prawda jest troszeczkę tutaj przerzywiały w niektórych miejscach trochę, w niektórych bardziej, w niektórych miejscach jeszcze bardziej, no ale mimo wszystko jeździ. Teraz płacimy przed. Dariusz Kaca, stacja diagnostyczna przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. Niezależnie od stanu technicznego pojazdu, przegląd robimy od początku do końca, wszystkie czynności. Wcześniej było tak, że kierowcy zazwyczaj płacili dopiero po wykonaniu przeglądu technicznego. Mikołaj Krupiński, Instytut Transportu Samochodowego. Diagnosta, jeżeli uzna, oby nie, że stan techniczny pojazdu jest zagrażający, będzie zobligowany do tego, żeby wpisać negatywny wynik badania kontroli pojazdu do systemu centralnej ewidencji pojazdów wraz z kodem usterki. To dobrze, to myślę, że się coś zmieni na lepsze. No i świetnie, to jest czytelne, czy ono jest wadliwe, czy nie. Pouczamy kierowcę, że w ciągu 14 dni od daty wydania zaświadczenia ma usterki usunąć i przyjechać na ponowny przegląd. Jeżeli przyjedzie na tą samą stację kontroli pojazdów, zapłaci mniej, bo od 14 do 36 zł, w zależności od wagi usterek, ale może także zrobić to w weryfikacyjnej stacji kontroli pojazdów. I wtedy trzeba będzie zapłacić całą stawkę. Jak za badanie pierwotne? Czyli koszt takiego całego badania? 99 zł w przypadku samochodów do 3,5 tony. Ta informacja będzie w systemie z miejscem diagnostyki, z kodem usterki, więc każdy diagnosta w kraju będzie wiedział, dlaczego ten samochód nie przeszedł badania technicznego i co było przedmiotem usterki. Tam już się pojawi informacja, że pojazd był na stacji X i wykryto w nim na przykład usterki układu hamulcowego i wycieki płynów eksploatacyjnych i dostał wynik negatywny. I jeżeli teraz pan diagnosta ten następny sprawdzi sobie, że minęło powiedzmy 15 minut, wiadomo, że nie było możliwości wizyty w serwisie i naprawy usterek, które wykryte zostały na stacji pierwszej. Do pana ktoś przyjedzie autem, które ma na przykład kompletnie niesprawny układ hamulcowy, to już rozumiem, że nie może nim odjechać. Jeżeli jest usterka stwarzająca zagrożenie, no to zabieramy dowód i po prostu no, musi przyjechać na lawecie. Kiedyś zdarzyło mi się auto, gdzie klient przyjechał i miał tak dużą dziurę w podłodze, że można było go złapać za nogę. Widział pan jego nogi tam z kanału? Tak, tak. Widziałem go spod podnośnika. Mógłby hamować nogami. Były takie sytuacje, że ludzie na przykład się dowiedzieli, że auto jest niesprawne, to po prostu zabierali dowód i odjeżdżali, nie płacąc. Były takie sytuacje. Paweł Dziedziak, kierownik Zakładu Procesu Diagnostyczno-Obsługowego Instytutu Transportu Samochodowego. Ale najczęściej diagności wykonując badanie techniczne, stwierdzając usterki podczas badania technicznego, często umożliwiali właścicielowi wyjazd ze stacji, nie kończąc tego badania, w celu usunięcia tych usterek. I dopiero po usunięciu, jakby kończąc procedurę tego badania. Takiej możliwości teraz już nie ma. No ciekawe, czy to uzdrowi patologię. Z kierowcami, diagnostami rozmawiał Tomasz Jeleński. 27 minut po godzinie 16, program trzeci. To YouTube. A fist, listen to this, oh. Pan Jerzy na antenie, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem właśnie powiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z tym wprowadzeniem tego nowego systemu Traffic 2, ponieważ w Krakowie zarejestrowanie samochodu okazało się niemożliwe. Byłem kilkakrotnie na stacjach i po prostu ten system nie działa. No i tak chciałem tytułem uzupełnienia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam. Halo. Witam pana, panie Kubo, i witam słuchaczy. Chciałem powiedzieć, jak wygląda sytuacja z przeglądami technicznymi w Norwegii. Akurat dzwonię z Norwegii. I tutaj wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy zbliża się termin przeglądu technicznego, jedziemy do stacji diagnostycznej. Jeżeli samochód przechodzi przegląd, wszystko jest ok, to wszystko jest ok. Jeżeli nie, dostajemy miesiąc czasu na usunięcie usterek i potem w miesiącu bezwzględnie musimy powtórnie zgłosić się na stację diagnostyczną i ten przegląd zrobić. Sprawa zatem, przynajmniej tam, jest prosta. 7 trójek na początku, 22. To już 16.30 prawie, skrót wiadomości przed nami, Artur Ewertowski. Nagrania wideo z sobotnich manifestacji przegląda policja. Są sprawdzane pod kątem ewentualnego złamania prawa podczas obchodów Święta Niepodległości. Chodzi o materiały z całego kraju. Według danych policji w sobotę odbyło się 308 wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości. Uczestniczyło w nich ponad 65 tysięcy osób. W największym zgromadzeniu zorganizowanym przez narodowców Marszu Niepodległości wzięło udział według policji 60 tysięcy ludzi. Dla sześciolatków rodzice wybierają przedszkola. Jedynie ponad 5% rodziców zdecydowało, że sześciolatek idzie do pierwszej klasy. Mówiła minister edukacji Anna Zalewska. Dzisiaj przedstawiła ona dane z systemu informacji oświatowej. Szefowa resortu edukacji powiedziała też, że w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 10 tysięcy wzrosła liczba nauczycieli, a liczba etatów o ponad 17 tysięcy. Związek Nauczycielstwa Polskiego podał z kolei, że minister edukacji pominęła informację, że liczba etatów wzrosła głównie w przedszkolach. W przyszłym roku zostaną zrewitalizowane okolice muru getta warszawskiego Przysiennej. Trwa przetarg na opracowanie projektu. Teren zostanie podzielony na dwie strefy, historyczno-dydaktyczną i rekreacyjną, zapowiada burmistrz dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski. Sam mur przejdzie wiele zabiegów konserwatorskich i restauracyjnych, takich jak na przykład czyszczenie, uzupełnienie ubytków czy zabezpieczenie go przed działaniem warunków atmosferycznych. Mur będzie podświetlony, a w okolicy pojawią się gabloty na czasowe ekspozycje. I na tym kończymy skrót, a serwis trójki już o 17. Jutro niestety zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i w centrum kraju. Miejscami opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, na krańcach południowych deszczu ze śniegiem i śniegu. Gdzieniegdzie w kotlinach sudeckich oraz początkowo na północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność, a temperatura w ciągu dnia maksymalna od 3 do 5, cieplej na Pomorzu od 5 do 8. W Szczecinie podobnie, chłodniej w kotlinach karpackich, tam w granicach zera. Wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu silny, w porywach do 70 km na godzinę. Na wschodnim wybrzeżu zachodni, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Nazywany jest stolicą świata, wielkim jabłkiem albo miastem, które nigdy nie śpi. Nowy Jork, to tu spełniają się marzenia, kreowane są trendy, a wilki z Wall Street ustalają zasady gry dla reszty świata. Zapraszam na relacje z tego niezwykłego miasta. 15 listopada w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Gabriela Darmetko. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 43 cale, LG Smart Wi-Fi za 1890, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax.

czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę, ani rusz. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego. Choć mam pokoik i łóżeczko własny, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Jeśli pan nie chrapie, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No niech pan odpowiada. Jeżeli śpisz spokojnie, do mnie chodź. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego. Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Alina Janowska. Program trzeci, audycja popołudniowa. 20 minut pozostało nam do 17. Trwa, proszę państwa, spotkanie premier Beaty Szydło i Michela Barnier, głównego unijnego negocjatora Brexitu. Tematem rozmów będzie m.in. sytuacja Polaków na Wyspach po tym, jak Brexit stanie się faktem. Kilka miesięcy temu premier May zapowiedziała, że cudzoziemcy przebywający na Wyspach będą mieli takie same prawa co Brytyjczycy, o ile będą mieszkali na Wyspach co najmniej przez 5 lat. Ale ostatecznego porozumienia z Unią wciąż nie ma. Według Justyny Segesz-Frelak z Instytutu Spraw Publicznych brytyjskie propozycje dotyczące sytuacji cudzoziemców po Brexicie są bardzo, bardzo nieprecyzyjne. Wielu Polaków od lat podejmuje w Wielkiej Brytanii pracę sezonową. Jeżdżą na kilka miesięcy w roku, później wracają do Polski i tak co roku. Czy oni będą się kwalifikować? To wszystko jest dużą niewiadomą. Tak samo w przypadku osób, które prowadziły działalność gospodarczą i nie dopełniły niektórych obowiązków rejestracyjnych chociażby. To również jest pod znakiem zapytania, w jaki sposób będzie się odbywało łączenie rodzin. Niektórzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, a rodzina nadal jest w Polsce. Co z tym osobami. Przed nami długa droga do tego, aby kompromis z Wielką Brytanią został osiągnięty. Łukasz Polinceusz, ekspert do spraw europejskich z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Natomiast warto jednak rozmawiać na temat właśnie praw Polaków, czy też sytuacji Polaków po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tak aby ta kwestia, ta sprawa nie była ewentualną kartą przetargową. Ponad 3 miliony osób urodzonych poza Wielką Brytanią, w krajach Unii Europejskiej, z tego 830 tysięcy osób to są Polacy. Inne znaczące grupy z Unii Europejskiej to Irlandczycy, prawie 400 tysięcy i co ciekawe Niemcy, prawie 300 tysięcy. Także te kraje, tak jak Polska, mogą być jak najbardziej zainteresowane ochroną praw swoich obywateli w Wielkiej Brytanii. Oczywiście Wielka Brytania dzisiaj zapowiada duże otwarcie, czy też duży sentyment względem Polaków i zagwarantowanie im tych praw. Obawiam się, że może nastąpić pewien na tyle istotny pad w negocjacjach, że wszelkie próby zmiękczania tych ustaleń mogą następować w przyszłości. Zatem istotne jest, aby ze strony polskiej padały bardzo twarde oczekiwania. Co sprawia, że te negocjacje idą tak opornie? Trudności obiektywne są przede wszystkim w odniesieniu do granicy. Doktor Przemysław Biskup, główny analityk do spraw Brexitu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To znaczy różnych rozwiązań technicznych, bo to jest bardzo skomplikowany proces. Jak uczynić granicę z jednej strony realną, a z drugiej strony niewidzialną? A z drugiej strony w odniesieniu do kwestii finansowych. Czy pana zdaniem istnieje ryzyko, że sytuacja Polaków w Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii może się pogorszyć do tego stopnia, że będą oni wracali? Nie sądzę, żeby do takiego stopnia zaognienia doszło pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, pomimo tego, że Wielka Brytania po 2019 roku teoretycznie nie będzie we wspólnocie europejskiej, to będzie wciąż w Europie. Z tą Europą będzie musiała współpracować. Nas dotyczą również bardzo wyraźnie kwestie budżetowe. Dlatego, że Polska jest największym beneficjentem budżetu unijnego, więc sytuacja, kiedy zabraknie wpłat brytyjskich, w oczywisty sposób musi w nas uderzyć. Kluczową kwestią jest, jaki nowy układ instytucjonalny, prawny, a również jakiego rodzaju precedens zostanie stworzony w ramach tych negocjacji. Dlatego, że pamiętajmy, obecne negocjacje są pierwszymi negocjacjami secesyjnymi i one wyznaczają standardy nie tylko dla tego konkretnego przypadku, ale dla każdego kolejnego. Wielka Brytania ma opuścić Unię do 29 marca 2019 roku, a o najważniejsze kwestie dotyczące przyszłości Polaków na Wyspach pytał Mariusz Krzemiński. Pan Tomasz pisze, komentuje odnośnie badań technicznych. Należy zauważyć, że stacje nie wykonują wszystkich badań zgodnie z wymaganiami. Czy na przykład kiedyś ktoś widział pomiar poziomu hałasu pojazdu na stacji? A jest to jeden z obowiązkowych punktów. Potem jeżdżą pojazdy hałasując. 7 trójek. Na początku 22. To Tina Turner. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. Men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. I'm your private. Panie Arkadiuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ja w sprawie właśnie tej opłatności za badania diagnostyczne. No cóż, potraktowano wszystkich jako podejrzanych o popełnianie przestępstw, załatwiania sobie tego za łapówki. I to niestety jest jakaś taka mania naszej władzy, że wszyscy jesteśmy właściwie już podejrzani, właściwie to już winni, tylko jeszcze paragrafu nie ma. To z jednej strony, to prawda, a może z drugiej strony jednak coś jest na rzeczy? No cóż, ja proponuję pójść dalej. Takie na przykład losowanie zakładu diagnostycznego, żeby nie było wątpliwości, że nie ma żadnych układów. Powiedzmy na przykład kierowca, właściciel z Ustrzyk Dolnych będzie jechał na przykład do Świnoujścia do zakładu. Wtedy nie będzie wątpliwości, że to nie jest jego znajomy. I jeszcze jedno. Jeżeli jakiś zakład będzie miał zbyt małą ilość procentowo oczywiście negatywnych decyzji, no to w takim razie będzie płacił karę. No bo musi być statystycznie ileś tam odrzuconych, bo podobno było zbyt dobrze te zabrania. Jest to jakiś pomysł, panie Arkadiuszu. Dziękuję, pozdrawiam pan Andrzej. Dziękuję. Jeszcze panie Andrzeju, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuba, Andrzej Figurski. Króciutko. Panie Kubo, chciałbym wyjaśnić słuchaczowi, że za każdą usterkę ponownie badaną jest dodatkowa opłata, ale to jest nic nowego, bo to było tak samo do tej pory, tak samo się płaciło. Ta opłata jest w zależności od wagi usterki, dochodzi chyba do 50 zł maksymalnie. A jeżeli samochód zagraża bezpieczeństwu, to diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny i oczywiście auto wtedy wyjeżdża na lawecie. Ten przepis był kiedyś, potem z niego zrezygnowano i z powrotem do niego wrócono. W pewnym sensie jest racja w przywróceniu tego przepisu, bo czasami są straszne ruiny. Musimy się z tym liczyć. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Kłaniam się. Za chwilę, proszę państwa, w trójce ciekawy czas. Agata Kasprolewicz. Czekamy, proszę państwa, na połączenie z naszym gościem. Mam nadzieję, że już za chwilę. Pewnymi przygodami, ale ciekawy czas przed nami. Ciekawy czas. Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Nie tylko Stany Zjednoczone ujawniają ogromną skalę ingerencji rosyjskich troli w serca i umysły amerykańskich wyborców. Teraz Hiszpania oskarża Kreml o podsycanie konfliktu w Katalonii. Europarlamentarzyści apelują o zwiększenie finansowania na walkę z rosyjską propagandą, podkreślając, że bez tego walka Unii z dezinformacją Kremla przypominać będzie pojedynek Dawida z Goliatem. Dziś rozmawiali o tym unijni ministrowie spraw zagranicznych. Na razie zakończyło się tylko na dyskusji, ale pytanie pozostaje, bardzo poważne pytanie, czy rosyjska propaganda zagraża fundamentom zachodniej demokracji. Jest telefoniczne połączenie z dr Agnieszką Brycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No niestety z powodu korków nie udało ci się dotrzeć do nas na Myśliwiecką, ale porozmawiajmy chwilę. Zanim zadam ci pytanie, to najważniejsze chyba dziś pytanie dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych, na ile ta propaganda rosyjska zagraża stabilizacji w tych krajach, to podam kilka liczb, które myślę, że bardzo dobrze pokazują skalę tego zjawiska. 2752 konta na Twitterze i ponad 36 tysięcy botów kontrolowanych przez Rosjan, które łącznie opublikowały 1,4 miliona tweetów, 1100 nagrań wideo na YouTubie zawierających prorosyjskie treści, w sumie 126 milionów Amerykanów, czyli ponad połowa mających prawa wyborcze, znalazło się w polu rażenia rosyjskiej propagandy za pośrednictwem Facebooka. Te liczby ujawnione przez amerykańskie komisje badające, czy Rosjanie ingerowali w wybory, liczby bardzo poważne, ale liczby to nie wszystko, bo liczy się też skuteczność. Powiedz, jaką taktykę przyjmują rosyjskie trolle w internecie? Znaczy, można by powiedzieć tak, znaczy od tego trzeba zacząć, że Rosjanie odkryli słabość systemów demokratycznych i jednocześnie słabość w tym sensie wolnorynkowe i takie demokratyczne mechanizmy wzmacniane poprzez procesy globalizacyjne, czyli między innymi poprzez upowszechnienie się tych globalnych sieci internetowych, mediów społecznościowych. Okazuje się, że tu nie chodzi o to, że Rosjanie są tak silni, ale tak naprawdę to Zachód jest tak słaby, ponieważ nie docenił, jakby nie zauważył potencjalnego zagrożenia, czy w ogóle słabości, jaka wynika z takiego powszechnego dostępu do internetu. Jakby nie krytykując internetu, można powiedzieć, że każdy ma do tego dostęp, natomiast nie każdy potrafi odczytywać i selektywnie, w sposób krytyczny odbierać informacje. I na tym bazują Rosjanie. I to jest właśnie przykład tego, jak Rosjanie mogli skutecznie, w zasadzie bezkarnie, wpływać na budowanie postaw społecznych i politycznych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. I faktycznie trzeba jednocześnie w tym momencie podkreślić, że jest to nie tylko wyzwanie, ale i zagrożenie dla w ogóle fundamentów całego Zachodu, bo nie tylko Unii Europejskiej, ale generalnie społeczności zachodniej, ponieważ poprzez skuteczną propagandę podważa się spójność Zachodu, przedstawia się takie apokaliptyczne wizje Zachodu chylącego się w zasadzie już ku upadkowi, takiego chaosu zgniłej, liberalnej demokracji. Więc to jest to, w co Rosjanie bardzo skutecznie poprzez trolling, poprzez wykorzystywanie dezinformacji w internecie, poprzez rozsiewanie fake newsów, poprzez te automatyczne boty internetowe bardzo skutecznie oddziaływają na w ogóle wyobrażenia i światopogląd także państw, czy w ogóle obywateli Zachodu. To też pokazuje, jak internet jest bronią obosieczną, no bo media społecznościowe miały spowodować, że demokracja będzie silniejsza, że wszyscy będą mieli dostęp do tej debaty publicznej. No okazało się, że stała się właśnie taką przestrzenią, gdzie Rosjanie mogą ingerować, ale to też chyba jest ważne, że ten trolling to nie jest tylko chwalenie, takie naiwne chwalenie Kremla i polityki Władimira Putina, ale no to jest właśnie podsycanie tych istniejących konfliktów w zachodnich społeczeństwach. Tak. Tak, tak. To jest to, Agato, jak powiedziałaś. To jest istota tak naprawdę polityki dezinformacji i propagandy rosyjskiej w sieci. Znaczy problem polega na tym, że Rosjanie nie forsują takiej prymitywnej propagandy prokremlowskiej. Oni to, co upowszechniają, to jest krytyka taka bardzo prawicowa rzeczywistości międzynarodowej. To są hasła antyimigranckie, to są hasła antyliberalne. To jest wszystko to jakby powoduje, że te hasła znajdują faktycznie bardzo spory oddźwięk w społeczności także Zachodu. I jakby paradoksem jest to, że znaczna część mediów zachodnich, nie wiem, mediów prawicowych w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, siłą rzeczy zgadza się z tezami forsowanymi przez propagandę rosyjską. I tutaj musimy postawić kropkę, czas nas goni. Bardzo dziękuję. Dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszym gościem. To był Ciekawy Świat. Agata Kasprolewicz, dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia za 6 minut 17. Nancy Wilson, program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie?